الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد إخوائي پروردگار لكتاب بيروزا كيدا دا فرميت ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون پروردگار من هر وكو چون حرمتو كرامتي دانا وبو نفس من بهمان شيوش بو ناموسو بو عرض من وبهمان شيوش بو مال وسامان من چون خويند لسر خلق حرام خويند برجه آواش حرام لسريان ديناري چي تو درهمي چي تو بنا حق بخون وبهمان شي ولا سر توش حرام كدرهمي چي خلق بنا حق بخوت دفرمي پروردگار ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل مالكتان مالي يكتري لنا وخوتان دا نخون بنا حق بنا حق مالي خلشي نخويت بنا حقي جا بدزي كردن بي ناحقية بفعل كردن بي ناحقية بغش كردن بي ناحقية بهر وسيليك بي كحق نبيت او اخوالي حرام كردو يدنا بي مالي خلق بخويت و دواي او اخواي پروردگار جورك لمال خواردني بنا حقي باس كردوه فرموي وتدلو بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم ومتن بارو برتيل بدنا حاك مكان بو أوي حكم بكن بجويري مصلحته برجواندي إيوة حق بإيوة بدن لسر بران بركتان چونك أوا مالي خلق خواردنا بنا حق وأنتم تعلمون وإيوش دزانن زور جار كدوكس چشيان دبيت دچن بولاي حاكمك يچي چيان پاره دداتا حاكم اگر حاكم لخوا ترس نبيت لويا برتيلور بگري بو اوي اوي كپاره وبرتيلي دا وسري خا بسر اوي كه هيچي نداوته خواي پرودگار لقران دباس كردو مسالي برتيل خواردن رشوة خواردن بريتي على بابتي أمتار من براكانم پروردگار من وصفي جولكي كردوه أو جولك غضب لجيراوانيك خواي پروردگار ليان توربوه وصفي بوا كردن ك سماعون للكذب أكالون للسحت جوه بيستي درودة بون جوهان بو درودة گرت وهروها سحت حرامش ياند خوارد ورشوش ياند خوارد برتيل ياند خوارد زانياني تفسير دفرمون لناو جولكدا كتشيك هبو باو تشوبان لاي حاك مكان او اويان كنا حق بو لقولي كراسكي يا تشاكتكيدا باريك شتي تشي تداويش تو توزي تشي در دخست كبرانبر حاكم رادا واستاد دري دخست بوي بزانك هامن برتيلم بيا حاكمش كاويدا دي سماعون للكذب روي نذكر دا كابراي خاون حق وجويشي بو نذكرت بس جوي لو كسادا قرت كبرتيلي بو هناوا سماعون للكذب بس جوي لدرويا كاني او دقرت اكالون للسحت وهروها حرام وبرتيلي شي دخوارت او صفتي جولكي غضب لي جيراوبو خواي پروردگار وريام عندكات وكنتين اي مشوكو اوان بين جاء نحاك مكان من نمسؤول كان من نما مستا كان من ندكتور كان من نموظف كان من هيچ كسك من نابي وكو جولكي غضب لي جيراوبو برتيل الرشوه لنا وما عندنا نابي بلا بيتوا للاي حاكم كبيتو كسيك بناسيت سري بخاتو ككسيك بناسيت تاوان باريش بيت عفوي بكاتو تاو بوشيلي بكات كسيكيش كني ناسي يا برتيلي بونهيني زو عقوبي بدات او بر لعنتي خواي پروردگار دا كويت پیغمبري خوا عليه الصلاة والسلام لچن حديثك دا فرمويتي لعن الله الراشي والمرتشي لعنتي اخوا لوي برتيل ددا ورشوه ددا ولعنتي اخوا لوشك وريده قريت ولا روايتك ذاك ابن حبان روايتي كردوه ده فرمي والرائش بينهما ولعنتي اخوا لوشك برتيل كدبات واسطك اويك ذا تشي بارك لا برتيل در دغوازته وبو برتيل خور لعنتي اخوا لهرسيتشان يعني تشي لعنت شيطان لعنه الله خوا لعنتي ليكرت اويك هتاهتا يشويني او جهنم ونايا تدر اخوا من بارزي لرحمتي اخوا درچو برتي الخور ورغرو بخشر توش بر لعنتي اخواي پروردگار دكوي هر وكو پیغمبر اخوا فرميتي عليه الصلاه والسلام لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما لعنتي اخوا لويك برتيل ددا ولوشك وريد قريت ولوشك لبيني عند دادي ودشت بر لعنتي اخواكون او بيغمبري اخوا وعد فرمه صلاه وسلام اخوا جوري لسربي اي ايه هر حاك مكان لقريزم دابو حاكمي عدل هر لناو دستي حاكم دا دستي قاضي دا رشوه خواردن رودا دا نخير بقرا لاي محامي كان زور زياتريش الا كسك الاخوا بترسيت محامي يعني شيء يعني دفاع دكات دفاع على قضية دكات أو قضية جاري وهي كنا حقش بيت ما دام باري ورقرتوه چندها بلقي بودين توبو أو يسري بخاد لمحكمة حق بو ببخشريت أقر لسرنا حقش بيت دل من محاميم إيشم أوي أو كسسر خمك باري داوة منو مني قرتوه بنا حقش بيت جوي لينيا أوش بر لعنتي خوادك وبر أودك كرشوي خواردوه و برتیلی دراوته کواتا بالا خواب ترسن هر اوانین چی تریش او موظفی کل دائره کدانیش تو بد مچاوی چی مرچو مونوا تماشا دکا اگر کسی که هاد بدلی بو زانی استفاده چی لیه دکا معاملاتکی زوبو دکات اگر زانی هیچ بدردی خوی اندالن خیری لدوا ونی و بناو چاوان ونی او براي دكات ببي او ايشكي بوبكا يا دواي دخا يا عرقلو مشكلي بودروز دكا يا ماندوي دكا وايلي دكا كبيزاركا الا اوشتك بدات بوخوم سالي تشيريك خريق بمتا اجازي سايقين در هنا بحق الحمد لله ببي واسطة وصلي باركشم دابتشم وري قرموا وتيان ريشة تينابت يك سالي ريك او اجازي من درايوا تا کسی خوا خیر ابن سیبو با واسطه ببی اوی پاراجور بگرید ریشت هبی تاوانه اجازه سایقید ندرید و اگر دریش چی بلا مگه دو دینار یا دو ورقه بدی لای هند یک کس نک هموی لای هند یک کس مستحق اجازه سایقیش نبیده درید اگر ولاد وایلی هات کاول دبیت اگر خلچی گیشت نه او حالت به دردی جوله کدرون خواب من پارزه بون مونم بخوم هنای و کو واقعه دنا زوربی ای ولوانی توشی او جور حالتان ابوبن کواتا موظف لسر وظیفه کی معاش وردگری لو حکومتا واجب لسری زور با اخلاصی و با پاچی و با راستی وظیفه کی خوی جیب جیب کات و واجب لسری ایشی خلچی هموی بریب کا خلچیش لای او هموی یکسان بیت کس یک ده خزمیتی یا بیگانه یا کس یک ده فقیره یا مسئوله هر کس یک هات لات تو ارچی اوت پیس پیر راو ایشی خلق بری کیت نگ اوی خزمت بری کیت اوی که مسئوله بری کیت اوش که بیکس و فقیره پش جوی خیت و اهمالی کیت و مشکله و عرقلی با دروس کیت کوابویت بر لعنتی خواده کوی لخواب ترسه هر اوانی جنین موظفه کان بن چی تریش لقاعی امتحانات اقتاب یکان زور جار هی سؤال دا کردریت پرسیارکان دا کردرین ما مستای واهی پرسیارکی دا فروشه بپاره مدیر قاعی واهی بو خوی غش و قوپی بو هندیک طلبه دکا یا اوی کرا مسئول و کچه مسئول یا اوی پاری ورگرت ولا سری اوش برتیل و بر لعنتی خواده که ویده بی آگای لی بید چون که کسی که با قوپیه کردن در چید سپین وظیفه یک بگریت دست و داب مزریت کسی چی ناشیاوه کسی چی نامؤهل و نامستحقه او ولات برو دواوه دباو او زرر لمصلحتی گشتی خلق دادات که با حقی خوی در نچید لو چی نش زیاتر بین چینی دکتورکان لگر ریزم دابو دکتوری باش لگر ریزم دابو دکتوری امین هندیک دکتور کبچی تخصخانه لوانه آورش لین داتوا لوانه علاجی باش شد بودانه نه دلیت اواره وروا اواره ورو بو عیاده ابو بو اواره او شخصی که اواره لعیاده دادنیشی هر اوانی تو کوات ابو اواره دزانید استان ازانی علاجم کیت چون که بیانیان ببلاشه لسر حسابی حکومته و هندیک دکتور جواب نخوش نادن تأخیری دکابو کی بو ایواره یان عملیاتی چی پیوسته بو ایناکا ورلا خصوصی بود دکم یا هنده کس که خزمی خوی به پیشی دخاب زوترین کات عملیات که لخست خانه بود دکا یا اگه پاری بدریت دنانای که وجوشی نداته اوانه هموی دسنه چینی بر تیل خور و رشوه خور هموی بر لعنتی خواده که اون خواب من پارزید هر اوانین ای خوان معرزکان ای دلالکان ای او کسانی کساری چی خراب لپیش چاوی کریار و جوان دکاو گران بهای دکا که با پله فقیره دیوی زو بکرنه و کسی چتر بی بکرد که اوش ناهینه بلام سمسار و دلال وای درازینه توا بو اوی که فقیره بکویت تلاو زو بکرد لمقابلی چی؟ لمقابلی اوی که خاونی سیارکه هندیک پاره دادات او دلالا اوش رشوه و برتیل خواردن و بر لعنتی خواده که اون خواب من پارزید چیتر؟ لهر همویان خطرتر لهر هموی خطرتر کسیگ بناوی دین و برتیل بخوات بناوی دین و چون نصرانیکان چون گاورکان روژی چیان هبو کپید و ترا یوم الغفران روژی لی خوش بون لو روژه دا روژی یک شمان داد نیشه لکوشککی قشیگ بو خوی بو جرام و باسی کرد که خواهی داتی دا بو مسلمان ببولا مدینه دیتم لمجلس یک بباسی دکرت و تی روزی یک شمه لکوشک کم دانشت بوم لکنیسه چاورم تاوان باران بین و پاری بدن و لگناهیان خوش بم کمنیش لگناهیان خوش بم تواب یعنی خواش لگناهیان خوش دبه دل روزی چین آفرت اکاد و تی ای یا ابونا جاوایان پیدلن ای قشه گورمان سی جار زینام کردو ببی آگای مردکم او صد جونه مصری لیم خوش با دلت تماشای صد جنه کم کرد زور بو لولا شو جاری چان سورتی قل هو الله احدم برچاو کوتبو حتا اوام دبینی قل هو الله احد الله الصمد دهاتو پیشچاو تا وام لهات بیرم کردو من چیم تاو کولا گناهی خلق خوش بم ای چی له گناهی من خوش دبه دلت شو مجوری کنیسو دستم کر بگریان وازم هنا هستیان پیکردم لی اندا بو تعذیب یاندا بو تاو کو رای کر بو خواهداتی دابو آیا لنا مسلمانان اجدا کس بوی هیا بله من دتان بما بهشت کس بوی هیا بله من لجهنم دتان پارزم کس بوی هی بلی من واسطه بوده کم لای خوا اگر اوشتم بدیتی او تشبیه بونه لا سای کرنوی جولکو گاوره لناو دین اسلام دا اونیه پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام ده فرمه ای فاطمه کچی محمد ای صفیه ای عباس امامم ای قریش عشیرتکم انقذوا انفسكم من النار فاني لا اغني عنكم من الله شيئا خوتا نجادا لاقر من هيچم پيناكري بوتان لاي خوي پرودگار خود نجات د بعملي چاكو بكردوي چاكو بخو پاراستن لكاري خرافه خوي گورب من پارزي له مو خرافيك واخر من خيركا والحمد لله الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وهروها لو كساني كبناوي دينه وعبادة دفروشن وهروها بناوي دينه خوشي لبو خلق دينونا خوشي لسر خلق لادبن بقماني خويان أو كساني كبحساب چن ختمي چي قرآني كردوه ولد لا بني قريدا وچن دجار ختمي كردوه ختمكاني دفروشه کچوی ختمه اکد لیک ریبو بابو داکت او گری چی دکات او دل او ختمه لقبل تو کر تواو خلاص حق خمن نبی او گیشت بابت بنکی و پتکی گری زوری کی پیو ما دل ختمه زورم کردوا چی تر دی ختمه بو بابی دیوید ل چله سر قبرستان دادنیشه گری چ کش دکات او پارکی ور دگری او ختمش بو بابی تو رویشت او تجارت کردنه به قران تجارت کردنه به اسلام بلان بناوی اسلام خواب من پارزت ای او کسانی كفتوى ددن بو خوش يان چاك دزانن فتوى كيان بشرعية و لبرخاطر خوانية فتوى ددا بو خاطر مسؤولك فتوى ددا بو خاطر ورقيك حلال حرام دكا و حرامش حلال دكا اوا او برتي الخور بناوي دين زور لكابرايه چي ناديني خطرتر حكم لا اخواي پروردگار و بر لعنت اخوا دكويت خواهی پروردگارش بو من باسی جولکو گاورکان دکا دفرمی یا ایوها الذین آمنوا ان كثيرا من الاحبار والرهبان لا یأکلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله فرمی زورگ لا عالمکانی جولکا عالمکانی جولکا وعابدو خواه پرستکان وصوفیکانی گاورکان نصرانیکان يأكلون أموال الناس بالباطل مالي خلشي بنا حق دخون مالي خلشي بنا حق دخوا بناوي دينيوا اگر اوان دم بده اوان دد بما بهشتو اول اقل من دبيو خوي داناو بو بهشت اگر اوبك اوان اوشتد بو حلال دكمو بياوي واهي طلاقي كوتوو هيچ ابدا طلاقي نما اول اقل خزاني كسيك ددوزيتو بناوي ملاوا طلاق كيبو چادكاتو بپاره چون چاکر اخو لحیم نیا او شرع و دین اخوایا که کود کود اگر لایکس یک چاب کریتا و دو بلای هموی چاب کریتا و که لایکس یک چاب نکریتا و لایکس چا نبیتا و چکا یک قرآن هیا و یک حدیث هیا یک سنت هیا و یک رباز هیا اسلامتی دو دین نیا لایکس یک حلال بی و لایکس یک حرام بید حق یک و نابی بدو دلابوت چا دکم و کچک هل د گریتو کچک ردو د کوي یا جنګ لای مردکی خیانت له مردکی د کو ردو د کويت سری مردو بابو برای شور دکات د چيله شوینک کس کول کملاک د زيت ولې مار دکا کور دای خو ما تقليدي مذهب حنفي دکين خو تقليدي مذهب ابليس دکيت نه امامي شافعي به و رازيه نه پیغمبري خوابه و رازي عليه الصلاه والسلام نه خوای پروردگار به و رازيه و امام ابو حنیفه رحمتي خوای گورې لیبه زور لو برستر بو که او بد روشتي حلال کا بو خلق لچ د قرت ل رخصت یک د قرب زانی مجال اجتدانیه کچی خلق ببرت لو لا شوتو ایشکی بو حلال کی قیشت کا من بوت ماره د کم بپاره بو چاک د کم ایشکت بو چاک د کم یا رمضانان او داد اندری هر کس ای دبه او اند مشت خواردن بده یا مبلغ یک پاره خواردنی پی بکرو بو اوی سرفتروی سرچاکرنوی پی بکره یچ اگلو لاوقید دبی تورنا من بکم تر بوتان دکم او تجارت کردن بدین خوا او خواردنی مالی خلق بناوی دین و اوان بر لعنتی خوا دکون بال خوا بترسن دین خوا رزیل نکنو دین خوا ناشیرن نکن جا آیا عقوبه او کسانی که برتیل دخون چیه لدنیا وزرري او كسانشكا برتيل ددن چي له دنيا ولا قيامت ولا چي حالتي چيجدا برتيل دان دروستا لو حالته دا دروستا برا كانم كتو دچي تا دايريك ايشي خوت حقي خوتا بودناك بپاره نبه همو وسيله چي شرعيش بكار ديني هر بودناك ناچر تو پارك ددیت که حقي خوتا پارک دادید، او گناه بار دبی کوری دگری بالام تو گناه بار نی. اگر لسر چی بخشید پارکا، لسر حقی خود، کمستحق بی، اما کمستحق نبی. چون برتیل و رشوتیه. آواه، او پارک دادره، بو آواه که حقی خالچی بو تو به، یا حق کلسر تو یا لسرد لاب برد، لسرد لاب بره. و کد بینین، بونمون اوهم مشروعه. اوهم مشاريعي كتوزيع دكري قير كرني جاد دكان دروس كرني خستخانو خوين دنقا كان هرشي مشروعي كالولاد دا ولاتي ايم وغيري ولاتي ايمش كدكري ميزانية وباريشي زور زوري بوداد اندريت كبوي داندرا تسليمي مقاوليك دكريت زور جار هيا او مقاولي كمشروعي كي بودر دا چه لبر او بوي در نچو كمواصفات كاني تدايا لبر او اي كبرتيلي داوا مشروع كيان إحالة كردوبو أو ملسر أو نشتوتو تسليمي أو كرا أو همو مشروع تماشا ذا كيهموي بو كسيك دروا بو لايك دروا بو چكا باري داوا يا علاقي هي لقلي بجويري شروط كان نيا كام كومبانيايا أو مرجاني تيدايا وبسعري چي مناسب دي كان نا أويا الناس راوا أويا باري داوا أو مقاولاتك مشروع كذا سيتسر أو دوايش كجيبجي دكا أو خلالي كم خلالي دوامش كجيبجي دكا بجويري مرجو شروط جبجيناكا دي سانده چه برتيلي چكش ددا بوي چاو پوشيلي بكري يالا دي إشكت تواوا إشكش تواوا نتيجة اوا دبينين كا اوهمو خللو كلينو كورتيي كرو ددا بسببي چي بسبب برتيل خواردن كواتا برا كانم او صفة ناشيرنا كبرتيل دانو برتيل خواردنا ولات كاول لكا حكم خواده غوري چه مستحقا حقي خوي نادرته چه مستحق نيه ديدريته زياد لحقي خوي او غوريني حكم خوايا او تيقداني عدالت و داد پروريه لناو كومالقادا او كومالقا بردنا برو دزيو برو خيانتو برو بدروشتي پناب خواي پرودگار چونك مسئوليتو وظيفو همو او جورشتان امانتن برا كانم هج مسئوليتك هج وظيفيك لأصل دا أمانتك وحقي خواه دبيتو بجيب جيني بچاچي بلام هنده كزوال مسؤوليت ووظيفة حالي نبو كأمانتا كبياني چو بو دائرة كي تاوكو نيورو بمينيتو غايب نبيتو إيشا كي بچاچي بكا فرق لبيني خلچيجنكا نا بلكو چي دكا أو وسيلة أو وظيفة دكات وسيليك بو پارا پيدا کردن دلمن أو يك دو سالة لبردستي منا با خون پی بگینم خوی پی دگیند و وظیفه با خو پی گیندنه جگل معاشه که خوی که حلال و شرعیه نه دیوه لسر او وظیفه دو اونده سی اونده کشی دست که بید لو لولا دستی که بید قولی خلق ببریتو لبرتیل و رشودان که اوانه هموی بر لعنتی خواده کن خواب من پارزه کواته برا کنم هر کسیک پاریک بدات یا واسطیک بکات بو او اشتك كمستحقيني ولي بقريت يا حقك لسريتي لسري لا ببري او رشوي داوة او مرتش راشي ومرتشين او انا بر لعنتي خواي بردقار دكون بر لعنتي خوا دك يبو قيامتي للرحمة خوا بدور او كسا دار كراوة للرحمة خوا فناب اخوا پیغمبر اخوا علی صلی اللہ علیہ وسلم فرمي اي لحم نبت من حرام او نبت من سحت فالنار اولى به ده فرمت هر گوشتك كبحرام بيكو اندرابيتو هر پارچه گوشتك چي لاشت هر قلوبوني چي لاشت كالحرام وابو بيت او آگر مستحقيتي بزانا او گوشتك بحرام گرتت او آگر دي توينيته ولا جهنم ده خواب من پارزه دل خوش مبا پاري زور دست كود لبرتيل و رشو خواردن ده او اگر او گوشت تموی بوده توی نتوا خواب من پارزید و کلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرها لیذوق العذاب هر چند که پیستکی لاشه انده سوتید خواه گوره پیسته چی که ان لبرده که بوی عذاب بچیجن بردوام مردنی جنیه دبیل عذاب داب من نو خواب من پارسی ای مفسده رشو خواردن لدنیا اتمن دولتو کوملگاو عائلو همو دائره کن تیگ دچن گندلی راستقینه لرشو خواردن او پیدا دبی خواب من پارسی و زنان باز دکن که سببی یک چگل سبب کانی تیک چونی دولتی عثمانی بریتی ولی رشوه خواردن تیک دچیت و یهودیش خواه لعنتی لیه کردن لسر او صفته جا انسان بات خواه خواب که لخواب ترسه شتیک که حق نیه نیکات و هر وها هر کسی چیش بناوی دین و قصده که اوی که خواه پی خوش نیه نیلت سیر کن پیغمبری خواه علیه السلام کاته کدستی کرد به بانگوازی کردن با توحید یکسر قوم کی به تهدید و ترس هیچ چاریان نبو او جهات نوتیان باب اغراء برتیل بزنین اه وای لبکین بدنگ دت هات نه لایوتیان ای محمد مال دوی او اندد مال بو کو دکین و تعالی هم دوله من تر دبی افرت دوی جوان ترین کی عربت بودینین د صلات دوی دت کینه گوری خو مان چت دوی بود دکین بس بدنگ با وتی اوانی کت ایو داواتان کردم بو نه هاتو ایشم به مالی ایوانیه، بونه هاتم دولمند بم، بونه هاتم که بم جوری ایو مسئولی ایوا، شری من شری سلطه و دسالات و کرسی نیه، و شری آفرت نیه، شری من لقل نه حقیه، بانک تان دکم بولای خوا، بو اویل جهنم رزگار نو بچر بهشت، محاولی رشوه پیدان لقل پیغمبری خوا کر علی صلوات السلام، ای چون لقل ما مستعیشی امر ناکره. چون لگال حاکم اجناکره، چون لگال مسئول کو موظف اجناکره، لگال هموی دکره که وقت همومان پیوسته وریابین، لخواب ترسین، فتنه مالو پاره، باو فتنه بهیلاق نچین، خومن توشی جهنم نکن، خواهی گرب من پاره زیر جهنم. که وقت برای کنم پختی و تارک آواک، برتیل درو برتیل خور بر لعنتی خواهد کون، لرحمتی خواب دور دبن و دبنه وی تجدانی کامل گاش. و بد روش کردنی خالچش با لو صفت خومن بپارزین و رازیج نبین کز او صفت بکه هر کاتک بینی من نصیحتی خلق کن لسر اوه و آموشگاری چاکب کن بلکو خواهی پرودگار هدایت من بده کاملگا من عدل و داد پرور به و بختور و آرام گرتو به و آخیر من خیر به خواهی گور بهشت من بنصیب که و لجهنم رزگار من که خواهی پرودگار شفاین خوش من بده قرضی قرضدار کن من بده و خواهی پرودگار برایتی و تبایتی من زیاد که و آخیر من خیر که والحمدلله و الصلاة والسلام على رسول الله.